की उत्पत्ति, जो अर्थ है उसमें उत्पत्ति। जैसे एक कारु शब्द है तो कारु शब्द का ये स्तोता अर्थ करते हैं, तो कारु शब्द का स्तोता अर्थ जो है ग्री निगरण धातु से हो सकता है और उस ग का वर्ण विपर्य करके क हो जाएगा, गारु बनेगा। ग्री शब्द से यदि ग्री शब्द से जब गारु बनाएंगे तो ग को क कर देंगे तो स्तोता अर्थ हो जाएगा, नहीं तो कारु का अर्थ फिर करने वाला ही हो गया। यदि क्री से बनाएंगे तो उपपत्ति, गारु का अर्थ स्तोता कैसे हो गया, इसकी जो उपपत्ति है वो ग्री शब्द से हम सिद्ध कर सकते हैं। और उसमें कोई व्याकरण की प्रक्रिया से आपत्ति दर्शाए तो आपत्ति नहीं होगी। जी, इस विषय में थोड़ा कि एक हम ये कथन करते हैं कि निरुक्तकार निर्वचन करते हैं कि इसका ये अर्थ क्यों है जी, तो इसकी जगह अगर यूं कहें कि अर्थ का निश्चय तो उन्होंने पहले किया था, वो किसी अन्य कारणों से किया था अर्थ का निश्चय प्रसंग आदि देख करके, और वो अर्थ इस शब्द का हम जो ले रहे हैं प्रसंग आदि के कारण से वो ठीक है, तो ये इसका जब निर्वचन करते हैं तो निर्वचन के पीछे इनके अपने को सिद्धांत प्रतीत होते हैं, जो अधिकरण सिद्धांत के तरह हम समझें कि हर शब्द जिस बात को कहता है उसी के अनुरूप वो बना हुआ होता है। शब्द की रचना ऐसे ही नहीं हो गई है, वो बुद्धिपूर्वक है, तो शब्द जिस अर्थ को शब्दशः कहता है वैसे ही वहां पर भी मिलता है। ये इनका पीछे का एक बड़ा सिद्धांत है जो कि सबको आख्याता शब्द मानते हैं, उस दृष्टि से भी ये पुष्ट होता है, और इनका प्रयास भी यही है सारा, निर्वचन करते हुए ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये शब्द ऐसे ही नहीं बना है, मतलब नितांत रूढ़ी नहीं है, कुछ भी नाम किसी का रख दिया ऐसा नहीं है, ये बुद्धिपूर्वक है, और जो अर्थ हम इनमें देखते हैं वस्तु तत्व में अर्थ देखते हैं उसका भी भाव यहां पर छुपा हुआ है, उसको देखते हुए शब्द रचना की गई है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। परोक्ष रूप से वेद के जितने शब्द हैं वो बुद्धिपूर्वक रचना है, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं, न कि ये अर्थ को बताने के लिए ये कर रहे हैं। इनका निर्वचन अर्थ को बताने के लिए नहीं है, अर्थ तो परीक्षित हो ही चुका है अन्य से, अर्थ निश्चय करने के बाद में जो निर्वचन कर रहे हैं ये इनका प्रयोजन, जो मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि अर्थ बताना, निर्वचन करके अर्थ बताना भी इनका प्रयोजन नहीं है, शब्द बुद्धिपूर्वक रचित है ये इनका सिद्धांत है, सब आख्यातज हैं ये जो मान के चलते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ हम जो अनजान व्यक्ति हैं वो जान भी लेते हैं, वो एक अलग बात हो गई, तो ऐसा मैं समझ पा रहा हूं क्या ये ठीक है। मानी अर्थ की उत्पत्ति करते हैं ये कहना चाह रहे हैं ना आप, उत्पत्ति दर्शाते हैं, अर्थ को शब्द में घटा करके बताना चाहते हैं कि जो अर्थ हमें दिखाई दे रहा है वो इस शब्द से भी निकल रहा है, कारण प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें भी ये पीछे जाएंगे कि ये जो शब्द बना है ये यूं ही नहीं बन गया है, इसके लिए ये नाम प्रयोग किया गया वो यूं ही नहीं है, सहेतुक है, कुछ आधार है इस वस्तु के लिए, इस शब्द का प्रयोग साधार है, मात्र रूढ़ी नहीं है। कारणाद्रव्य शब्द निवेश भाष्यकार का, पतंजलि का एक सिद्धांत है जी जी, कारणाद्रव्य शब्द निवेश, कारणाद्रव्य शब्द निवेश है, बस उसी के लिए तो ये प्रयत्न कर रहे हैं, जितना निर्वचन कर रहे हैं उल्टा सीधा जो हमें उल्टा सीधा प्रतीत होता है उसका प्रयोजन ही यही है कि ये कह रहे हैं कि कारण पूर्वक ही ये शब्द की रचना हुई है जी। जी आचार्य जी, आपका कथन को मानते हुए एक और कथन, यहाँ जो अथा अनन्वित अर्थे अपराधिश के विकारे अर्थनित्य परीक्षेता वाली बात है, तो यहाँ तो अर्थ की तो परीक्षा तो की ही जा रही थी, और न संस्कार माद्रीयता ये भी बात हो रही थी। हाँ नहीं, इसमें अर्थ की परीक्षा के लिए ये कुछ नहीं बताते, अर्थ की परीक्षा तो अन्य कारणों से हुई है, कुछ एक दो उदाहरण लेके भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि व्याकरण का जो प्रचलित संस्कार है स्वर संस्कार है जो यास्क के समय प्रचलित था। पाणिनि को हम थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने निरुक्त प्रक्रिया को अपने में ले लिया है जी। अथवा उसके बाद भी कोई बच गया है तो उसको भी हम इसमें ले सकते हैं। तो उस वो शब्द भी जो मोटे तौर पर व्याकरण के अनुरूप शब्द स्वर संस्कार के अनुरूप नहीं बन रहे हैं वहां भी शब्द संस्कार है, ये बताना चाहते हैं। दिख नहीं रहा है अब तक के व्याकरण के अनुसार, लेकिन वहां भी शब्द संस्कार है, सब प्रयोजन है, जो भी बदल करके भी किया गया व्यर्थ नहीं है। ये रचना, शब्द की रचना यूं ही नहीं हो गई है। तो इनके जो पीछे के सिद्धांत प्रतीत होते हैं जी, कि इनका जो अधिकरण सिद्धांत कि सभी शब्द आख्यातज हैं, जो ये स्पष्ट कहते भी हैं और उसी की सिद्धि के लिए निर्वचन कर रहे हैं एक दृष्टि से, तो हम ये देखें। दूसरा, शब्द में भी अर्थ छुपा हुआ रहता है, मात्र अर्थ वहीं पर ही दिखाई देता है उसका स्वरूप, शब्द में भी उस वस्तु का अर्थ छुपा हुआ रहता है। शब्द से भी हम वस्तु का अर्थ जान सकते हैं जिसके लिए वो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ये भी इनका एक सिद्धांत है, इसी से ही पता लगता है कि ये मानते हैं। एक, शब्द का निर्माण बुद्धिपूर्वक है, ये मानते हैं, शब्द रचना बुद्धिपूर्वक है और शब्द नितांत रूढ़ी नहीं हो सकता। ये अब इसमें हम इसको और विस्तार करना चाहें तो निपात और उपसर्ग में भी चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मान लो इन्होंने छोड़ भी दिया है, अभी उस पर प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन इनके इन सिद्धांतों के अनुरूप तो निपात या उपसर्ग भी वहां अन्वित होने चाहिए किसी न किसी तरह से, और व्याकरण की दृष्टि से वो नाम में ही आते हैं। व्याकरण में निपात भी, निपात को भी जैसे हम विभक्ति आदि जो लगाते हैं या तो उसमें सू ला करके हटा देते हैं, तो उसको सुबंत तो बनाते ही हैं व्याकरण की प्रक्रिया में भी, और जो सुबंत हो गया है तो वो नाम हो गया, आख्यात से भिन्न है, नाम है वो, लेकिन उसकी विवेचना दो भेद देख रहे हैं जी, नाम और आख्यात। बस इन्होंने तो चार लिखे हैं, मैं एक आगे जाके अति में जाकर के बोल रहा हूं कि इस शैली में अगर आगे जाया जाए तो उपसर्गों में भी वो अर्थनिहित होना चाहिए, किसी तरह हम खोज रहे हैं निरुक्त की शैली से, ये नहीं गए हैं उसमें, लेकिन ये तो मान के ही चल रहे हैं कि उपसर्ग और निपात अलग हैं। भाष्यकार ने भी यही बताया ना, हाँ, चतुर्थ वाक् परिमिता पदानी जी, कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात जी, शब्दों के चार प्रकार बताए। ठीक है, उन दो को हम छोड़ भी दें अभी, लेकिन जितने भी नाम हैं, हाँ, ये तो नैरुक्त आचार्यों का और साक्टायन का परम सिद्धांत, परम सिद्धांत है, और ये जितने निर्वचन दे रहे हैं ये अपने उस सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही दे रहे हैं, और कुछ नहीं है, अर्थ का बोध कराने के लिए नहीं दे रहे हैं। मानी शब्दार्थ बोध आनुषंगिक रूप से हो रहा है कुछ कुछ शब्दों के, आंशिक रूप से, जैसे कि मैं बोल रहा था कि तीन अध्यायों में निरुक्त के जो तीन अध्याय हैं उनमें इन्होंने जो अर्थ प्रदर्शन किया उससे हमारे को बोध होता है कि इस शब्द का ये अर्थ, क्योंकि उससे पहले हमें बोध नहीं था, जब उसका अध्ययन किया श्रवण किया तो पता लगा कि इस शब्द का ये अर्थ होता है जी। तो चौथे पांचवें निघंटु के चौथे पांचवें को हम छोड़ देते हैं जी। पर तीन अध्यायों से हमें पता लगता है कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है जी। और उस अर्थ की फिर उत्पत्ति निरुक्त में दर्शाई है, निघंटु और निरुक्त सम्मिलित रूप से ऐसे देखें तो जी। निघंटु के तीन अध्यायों में जो उन्होंने अर्थ प्रदर्शन किया है वो तो अर्थ का बोध हो गया जी। और निरुक्त में उसकी उत्पत्ति दर्शाई कि ये अर्थ इस शब्द का क्यों लिया जा रहा है जी। माने अंतरिक्ष के 15 नाम हैं, तो उन 15 नामों को हम अंतरिक्ष की सेतु से कह रहे हैं जी। तो इसी सिद्धांत पर तो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का पहला समुल्लास लिखा है जी। विष्णु सहस्त्र नाम जो 1000 नाम, इसी प्रिंसिपल पर तो, इसी सिद्धांत पर तो हैं जी, कि एक एक पदार्थ के लिए 100 नाम, तो वो 100 गुणों को बता रहे हैं जी, उसमें 100 क्रियाएं देख रहे हैं जी। मानी नाम के मूल में जो है क्रिया होती है, ये एक सिद्धांत है ना जी, नाम के मूल में क्रिया होती है जी। मानी ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, एक अंग्रेजी वाले भी ये बात बोलते हैं जी, कि सारी संज्ञाएं क्रिया से पैदा हुई है जी। क्रिया मानी एक पदार्थ में एक विशेष क्रिया के कारण वो नाम है, इसलिए फिर वो मीमांसक जी ने, युधिष्ठिर मीमांसक जी ने एक दर्शाया है कि मीमांसकों का एक सिद्धांत है अन्यायस्य अनेक शब्दत्व, मीमांसा का सूत्र है कि अनेक शब्दता एक चीज के लिए अन्यायी है, अर्थात उसके एक गुण को बता रहा है, वो दूसरा शब्द आएगा तो फिर वो दूसरे गुण को बता रहा है, फिर कहीं कहीं ऐसा होगा कि एक देव शब्द ही है, मान लीजिए 10 अर्थों को बता रहा है तो कहेंगे कि 10 अलग अलग शब्द हैं, देव शब्द अलग, 10 अलग अलग देव शब्द हैं, कि एक क्रिया को एक ने बता दिया, दूसरी क्रिया को दूसरे देव ने बता दिया, ऊपर नीचे चिपके हुए हैं, 10 देव शब्द हैं और बिल्कुल समान आकार वाले हैं, ऊपर नीचे हम चिपके हुए उनको देख सकते हैं, वो दिख रहा है हमारे को एक ही, पर उखाड़ उखाड़ करके जब उसको हम एक एक को बाहर लाएंगे तो एक किसी एक क्रिया को बता रहा है, दूसरा किसी दूसरी क्रिया के कारण देव है, तीसरा तीसरी क्रिया के कारण देव है। तो अर्थ की जो उपपत्ति है वो मीमांसक जी ने लिखा भी, वो वाक्य आप उस दिन सुना रहे थे कि वो कहते हैं कि अर्थ की उपपत्ति करने के लिए निरुक्त शास्त्र जी, कि ये अर्थ ऐसा क्यों है, ये अर्थ इस शब्द से भी निकल रहा है ये बताने के लिए। हाँ, वो जो अर्थ है शब्द का उसकी उपपत्ति क्रिया के, क्रिया का दर्शन ही उसकी उपपत्ति है जी, माने शब्द गो उसके लिए प्रयुक्त होता है, एक गो प्राणी के लिए जी, तो इसमें क्रिया दिखाना, क्रिया के कारण से वो संज्ञा बताना कि इस पदार्थ के लिए गो शब्द प्रयोग हो रहा है इस क्रिया के कारण, तो ये अर्थ की उपपत्ति है, अर्थ को सहेतुक सिद्ध करना है, गो शब्द का अर्थ गो प्राणी है या पृथ्वी है इस बात को बताने के लिए जो क्रिया रूप हेतु है, इनका तो यही है ना कि क्रिया के कारण से शब्द संज्ञावाची होते हैं जी। तो ये निरुक्त शास्त्र यही कर रहे हैं, कारू को हम कारू क्यों कहते हैं, हर जगह ये तो पूछते जाते हैं कि नदी को नदी क्यों कहते हैं, नदना इमा भवंती, अपत्य को अपत्य क्यों कहते हैं, कर्म को कर्म क्यों कहते हैं, हर जगह यही कस्मात हेतु लेकर के पूछते हैं, और उसमें वो उत्तर जो आता है वो क्रिया के रूप में ही आता है। नदी नदी क्यों है, नद्यः कस्मात, नदना इमा भवंती, क्रिया के रूप में हेतु देते हैं जी। वो कारक जो है उसके साथ में, क्योंकि कोई भी शब्द क्रिया और कारक के मेल से, जैसे वाक्य क्रिया कारक से मेल से बन रहे हैं, ऐसे कोई भी शब्द, मानी कोई भी शब्द हम उठाएंगे नाम शब्द, उसमें दो चीजें हैं क्रिया और कारक, तो उसका जो प्रकृति भाग है वो क्रिया को कहता है, उसका जो प्रत्यय भाग है ये अन्वय व्यतिरेक से निर्धारित किया है इन्होंने वैयाकरणों ने, कि ये ऐसे से शेरविन ने अपने वेद रहस्य में ये दिखाया है कि इस अक्षर का जब ये अक्षर होता है तो उसमें ये क्रिया ये अक्षरों तक पहुंचे हैं वो, कि ये वाला अक्षर कहीं मिलेगा तो ये क्रिया वहां पर, पूरे शब्द का अध्ययन करने के बाद, भाषा शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये दिया है कि ये क्रिया होगी तो ये अर्थ, ये क्रिया होगी तो ये अर्थ, उल्टा बोल सकता हूं कि इस वर्ण के साथ ये क्रिया जुड़ी हुई है, इस वर्ण के साथ ये क्रिया जुड़ी हुई है, इस वर्ण के साथ ये क्रिया जुड़ी हुई है, पूरा अध्ययन करने के बाद तो उन्होंने ये देखा कि ये वर्ण जहां जहां आता है हाँ, ये क्रिया देखी जा रही है हाँ, इससे उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब जब ये शब्द आता है तो ये क्रिया समझनी चाहिए जी। तो पहले उन्होंने क्रिया देखी जी और उसके साथ शब्द का संयोग देखा जी और फिर निर्णय कर लिया जी। माने वर्णों के साथ जो क्रिया है वो शब्दों को देख करके कि ये जो वर्ण है इस क्रिया के साथ संबद्ध है जी, शब्दों के अर्थों को देख करके ये निर्धारण किया जी कि ये वर्ण इस क्रिया को, ये वर्ण इस क्रिया को जी बोलता है जी। तो जैसे कारू की बात मैं कह रहा था, यहां पर हम जो कल पूछ ये एक शब्द पढ़ रहे थे, आते कारो शिणवाम वचांसी, तो कारू का अर्थ स्तोता होता है कि हे स्तोता, संबोधन में कारो बना हुआ है कि हे स्तोता हम तेरे वचनों को ठीक है सुनते हैं, ययात दूराद अनसार अथेना, तुम अपनी गाड़ी से और रथ से बहुत दूर से आए हो, ययात अच्छा दूर से जाओ, दूर दूर जाओ, ये दूराद रथेना में जो दूराद शब्द है कल जब जहां हम पढ़ रहे थे आखिरी मंत्र, दूरात में दूरांति का अर्थ द्वितीय आचे पंचमी हो रही है। दूरम ययात है, दूरम याही ऐसा अर्थ है। ययात लिट लकार का प्रयोग है पर याही अर्थ है, लोट लकार का अर्थ दे रहा है, छंद सी लुंग लंग लिटा। दूराद अनसार थी न, दूरात मानी दूरम और ययात मानी याही, अनसार थी न। तो नदियों ने स्वीकार कर लिया झुकना। नीते ननसे पिप्यान एव योषा, जैसे दूध पिलाने की इच्छुक कोई माता अपने बच्चे के लिए झुक जाती है, ऐसे देखते हैं माता जो है अपने बच्चे की तरफ झुक जाती है। मरियेव कन्या सस्वचैते, तो दोनों तरह की उपमाएं भी हो सकती हैं। रामनाथ जी ने इस मरियाय के बारे में जैसे कल मैंने बतलाया था, नहीं उन्होंने पुत्री अर्थ किया है, कन्या का पुत्री अर्थ किया है, मरियाय भाई या पिता अर्थ किया है। और दूसरे अर्थ में भी यदि ये उपमा दी जाए तो वो भी लग जाएगा। नवोढ़क जैसे किसी अपने पति को परिस्वजन करती है और झुक जाती है, ऐसे वो बैठा हुआ और वो खड़ी हो तो जैसे उसके साथ झुक जाती है, तो इसी तरह से ये नदियां झुक गई। यहां पर जो ये इतिहास दिया, आज मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो यूं कहते हैं तत्र इतिहासम आचक्षते, अर्थ को थोड़ा रोचक प्ररोचना के लिए इस तरह से ये एक भूमिका बनाते हैं, श्रोताओं को रुचि पैदा करने के लिए। तत्र इतिहासम आचक्षते, ऐसे समझ लो मानो कि ऐसा हो रहा है, एक काल्पनिक इतिहास जो कि हमारे परिचित नाम होते हैं, मानो कि ऐसे हो रहा है, और फिर ये भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां जहां ऐसे कहते हैं इतिहासम आचक्षते, नहीं तो यास्क तो वो जो पहले वाला इतिहास है वो तो बिल्कुल यास्क के समकालीन ही हो गया, थोड़ा सा पहले 100-200 साल पहले समझ लो, या बिल्कुल पर बराबर ही समझ लो। महाभारत के थोड़ा बहुत पहले यदि यास्क हुए हैं तो जो कौरव्य भ्रातरो बभूतु संतनो राष्ट्रसेन की जो बात कही वो तो बिल्कुल उनके समय ही हो जाएगा। तो वो शब्दतः यदि हम इतिहास मानेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अपने समय का ही ऐसा तो कभी भी मान ही नहीं सकते कि निरुक्तकारियों कह रहे हैं कि जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं ना। पीछे जो है राष्ट्रसेना देवापि और संतनु, देवापिश्चाष्टि सेना संतुष्ट कौरव्यो भ्रातरो बभूवतु, मानी ये ऋष्टि सेन के पुत्र हैं देवापि और संतनु। संतनु जो है यही भीष्म पितामह का जो पिता है संतनु, उसका भाई देवापि है और इनके पिता का नाम ऋष्टि सेन है, और उसी को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये ऐसा यास के मन में भी ऐसी अवधारणा तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि ये मंत्र जो है इस समय का बना हुआ है। तो वो एक प्ररोचना के लिए इस तरह से वो एक भूमिका बनाते हैं, मानो कि ऐसे समझ लो, जैसे हम बोलते हैं कि मानो ऐसे। इतिहास का अर्थ कैसे घटाएंगे, इतिहास इस प्रकार जो वो तो गौण प्रयोग भी होते हैं ना शब्दों के, जी शब्दों के गौण प्रयोग भी होते हैं उसी गौण अर्थ, जैसे कि ये लोग हुए हैं ऐसे ही हम ऐसे कहना चाहते हैं कि ऐसे कोई इस तरह की कोई परिस्थिति बने, ऐसी कोई घटना हुई होगी और उसको भी पकड़ करके दे सकते हैं समझाने के लिए, उसकी भूमिका बनाने के लिए। गुरुजी सामान्य रूप से शब्दों का गौण प्रयोग होता है मैं मानता हूँ, परंतु ये इतिहास शब्द ही अपने आप एक निश्चयार्थक है, उसमें भी गौण प्रयोग कैसे देखा जा सकता है इस शब्द से? इतिहास मतलब ही निश्चयार्थक, निश्चय बलपूर्वक कहा जाने वाला होता है। हाँ मतलब इति है आस है, ऐसे कहना चाह रहे जी, ये ऐसा तो गौण अर्थ कैसे ले जैसे निश्चय ना, ऐसा ही हुआ, ऐसा निश्चित हुआ ही है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। ये बहुवचन में एक क्रिया आचष्टे एक वचन में तृतीया समाचक्षते या समाचष्टे नहीं मैं कैसे पूछ रहा हूँ ये आचक्षते है आचष्टे पहले में तो आचष्टे गुरुजी अच्छा अच्छा और यहाँ आचक्षते इसमें ये जो बोल रहे थे उसमें इतिहास शब्द का मुख्य प्रयोग भी तो होता ही है अन्यत्र वेद के अतिरिक्त जगह पे मुख्य प्रयोग तो होता ही है आपकी आपत्ति ये थी कि ये तो नहीं आपकी आपत्ति ये थी कि इतिहास शब्द का आप गौण ले लोगे वो तो निश्चित अर्थ को बताता है प्रधान अर्थ को बताता है तो यहाँ गौण अर्थ कैसे ले सकते हैं ये आप कह रहे थे तो मुख्य प्रयोग अन्य जगह सार्थक है लोक के अंदर कथाओं में तो वहां निश्चित अर्थ और यहाँ गौण प्रयोग हम कर सकते हैं गौण तो होगा ही तब जब मुख्य होगा कहीं मुख्य होगा तो अन्यत्र मुख्य मिल रहा है यहाँ गौण प्रयोग करने में कहने में क्या आपत्ति है कि आपका ये आग्रह क्योंकि यहाँ पर मुख्य ही होगा यहाँ पर भी मुख्य ही होना चाहिए अगर कहीं भी नहीं होता प्रयोग तो आप कह सकते थे कि यहाँ मुख्य प्रयोग ही लिया जाना चाहिए जी जी लेकिन अन्यत्र हो रहा है तो गौण प्रयोग हो सकता है हाँ जी में या पहले तो ये संयोग बस मान सकते हैं कि ये वेद मंत्र में ये हाँ ये तो काकतालीय न्याय समझ लीजिए ऐसा जो माने देवापी संतनो और ये जो बात है ना आर्ष्टिशेणो होत्रम ऋषिर निशीदन देवापी देव सुमित्रम चिकित्वान ऐसा वहां पर देवापी संतनो के यही कुछ हुआ हो तो देखने की बात है कि क्या कहीं अकाल पड़ा था ऋष्टिसेन के पुत्र देवापी और संतनों में ऐसा ऐसा हुआ था ये तो फिर खोज की बात होगी कि क्या ऐसा ऐसा हुआ था और फिर ये बात कह रहे हो कि उसने यज्ञ किया और वो पुरोहित बना सउत्तरस्माद अधर्म समुद्रम अपो दिव्या सृजत वर्षा ये जो मंत्र में कही गई बात है इसके साथ जोड़ रहे हैं ना तस्तद वर्ष काम सूक्तम इन्होंने तो एक जो पृष्ठभूमि तैयार की कि ये जो देवापी का वर्ष की कामना देवापी वो बन रहा है ना पुरोहित बन रहा है तो तस्य मानी उस देवापी का देवापी के ये वर्ष काम सूक्त है देवापी का वर्ष की कामना वाला सूक्त है 10.98.5 इसका ऋषि कौन है एक बार उसमें देख सकते हैं ऋषि तो देवापी आष्टिशेणा अच्छा वही दिया इसीलिए ये भूमिका बनाई है ऐसी ये वेदों का ये जो ऋषि वाला हिस्सा है ये सबसे ज्यादा मुझे तो जटिल लगता है ऋषि वाला जो भाग है इन वेदों से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा मेरी तो रुचि रही है इसकी खोज करने में बहुत ही ज्यादा रुचि रही है पहले से ही मैंने आचार्य रामनाथ जी से भी पूछा कि ये मंत्रों का तो वो भी कहने लगे कि दोनों ही बात लगती हैं कभी ये लगने लगता है कि ये यही है कभी ये लगता है कि ये तो नहीं हो सकते जी इन्होंने चारुदेव जी ने जो लिखा है यास्क युग वाला जी पुस्तक में इन्होंने इस ऋषि वाले पे बहुत अच्छे ढंग से लिखा है चारुदेव जी ने जी चमूपति जी ने चारुदेव जी ने चमूपति जी ने जी यास्क युग जो पतली सी पुस्तक आपके पास है जी जी उन्होंने लिखा है मेरे को तो वो बहुत संगत ठीक लगता है कहना है कि ऋषि तो दृष्टा ही थे और मंत्रगत जो शब्द मिलते हैं वो उनके बाद के विशेषण युक्त नाम है उपनाम है जो बाद में रख दिए गए उनके वैसे नाम और कोई थे और जब इन्होंने इसका साक्षात्कार किया तो उन्होंने प्रभावित होके इन्हीं के शब्दों को अपने पे भी लगा लिया या दूसरों ने दे दिया वो प्रचारक थे या तो उसके दृष्टा थे और वो नाम उसमें प्रसिद्ध हो गए उसमें चूंकि ये आता है ना जी, नदी के नाम भी आ गए, मछली का नाम भी आ गया, उसको भी ऋषि मान लिया, तो मछली ऋषि कैसे हो सकती है, नदी ऋषि कैसे हो सकती है? ये तो दिया उन्होंने भी रामनाथ जी ने जी, रामनाथ जी से मैंने पूछा ना जब जी, तो बोले कि दोनों ही बातें लगती हैं कि ये माने इन्हीं के माध्यम से, वो तो ऐसे मेरा प्रश्न ये था कि इन्हीं के माध्यम से ये वेद मंत्र प्रकाशित हुए हैं, दृष्टा ही मानते हैं हम इनको जी, पर ये चार ऋषि और फिर ये ऋषि, ऐसे ये जो संगति है कैसे बिठाएं जी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि एक एक मंत्र के कभी कभी सौ सौ ऋषि हैं और मछली आदि को भी कह रखा है जी। तो इससे ऐसे लगने लगता है कि ये इनको कैसे इसको संगत करें, वो तो मछली वगैरह तो लाक्षणिक हो सकता है, जैसे कि कोई छटपटा रहा हो जाल में, ऐसी स्थिति थी इन इन ऋषियों की जो ये मंत्र बोल रहे हैं जी। ये मंत्र जो जी। ये जब ऋषि को भी मानते हैं, जैसे कल जो चर्चा चल रही थी, तो वो पूरा वहीं से आया हुआ मानते हैं, लेकिन वहां से कहां से मानी, भगवान से आया हुआ, ब्रह्म से आया हुआ, ईश्वर से आया हुआ, ऐसा कौन मानते हैं? ये सभी जो इन ऋषियों के साथ भी जो ज्ञान जुड़ा हुआ है कि वहीं से आया इनके पास में, हाँ, ऋषियों के पास में, हाँ, या ऋषि नाम, हाँ, ये ऋषि और इन ऋषियों के पास जो ज्ञान आया है जी, जैसे आर्ष्टिषेण देवापी है जी, इसके मुख से ही ये मंत्र निकला, आर्ष्टिषेणो होत्रम ऋषिर निषीदन, पर वही है कि ज्ञान तो वहां से आया है, माने ईश्वर से आया है। ये जो ऋषियों के नाम हैं, हाँ, ये भी ईश्वर की तरफ से आए हैं क्या? इस मंत्र का इस नाम वाला ऋषि होगा? नहीं, ये नहीं, ये तो बाद में लोगों ने रखे, हाँ, ये तो बाद में रखे जी। बाद में रखे, पर ये जो मंत्र आया जैसे जी, मंत्र जैसे आया जी, तो वो मंत्र तो ईश्वर से ही आया है देवापी के पास जी, उसने अपने अपने निज ज्ञान के द्वारा ये मंत्र नहीं रचा है जी, ये प्राप्त उसे ईश्वर से हुआ है जी, ये मंत्र उससे प्राप्त हुआ है आष्टिसेन देवापी को जी। ये उस पक्ष में आप बोल रहे हैं जिसमें जो ऋषि लिखा हुआ है वो ही इस मंत्र का रचयिता है जी जी, ये मान करके जब कथन है तब है जी। पक्ष में जी, तो मैंने ये पूछा आचार्य रामनाथ जी से कि इन मंत्रों को ऐसा ऐसा माना जाता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में उन्होंने जितना वेद पर समय लगाया कम लोगों ने लगाया है जी। तो और मेरे सामने भी थे वे, आमने सामने भी बात हुई जी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये दोनों बातें लगती हैं, एक तरफा एक निश्चय पूर्वक मैं तो नहीं कह सकता जी। वो दो बातें मैं थोड़ा खोल के बोल रहा हूँ जी, कि आप वही कहना चाह रहे हैं क्या? एक तो ये कि सारे वेद मंत्र चार ऋषियों को आए जी, और बाद के ऋषियों में ये मंत्र नहीं उतरे, उन्होंने केवल अर्थ का बोध किया, जैसा कि महर्षि दयानंद ने इस पर लिखा है। और दूसरा पक्ष ये है कि चार ऋषियों में नहीं आए, ये मंत्र अनेक ऋषियों में उतरे हैं, आए तो परमात्मा से ही हैं जी, लेकिन अनेक ऋषियों में आए हैं और हर मंत्र को बनाने वाले अलग अलग ऋषि हैं, उन्हीं के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और बाद में उनका संकलन करके, बहुत बाद में क्योंकि ऋषि तो होते रहे, लाखों करोड़ों साल तक होते रहे होंगे जी, उसके बाद में उनको सम्मिलित करके संहिता का रूप दे दिया गया। सृष्टि के प्रारंभ में ये चार वेद इस रूप में नहीं थे, ये दो मान्यता जी जी। तो अब ये जैसे आष्टिषेणो होत्रम ऋषिर निषीदन देवापी, बाद में ये आचार्यास्क ने इसकी भूमिका बनाई, बात ये चल रही थी, तो ऐसे इन्होंने यदि ये घटना हो भी गई चलो थोड़ी देर के लिए, और ये नाम भी उसके काकतालीय न्याय से जो है जुड़ गए, देवापी संतनु आष्टिषेण उसके पिता का नाम, सारी ये चीजें काकतालीय न्याय से जुड़ गई, तो आचार्य व्यास कह रहे हैं कि मानो कि ऐसा हुआ था, ऐसे देवापी ने ये वर्ष काम सूक्त, तस्य तद वर्ष काम सूक्तम, उसका ये वर्ष काम सूक्त है। तो इसमें बस एक ही बात रहेगी कि इतनी सारी काकतालीयता कैसे संबद्ध हो गई। कभी कभी होता है जैसे कि मैं आपसे पहले कभी कहता कि मैं कितनी बार मैं ऐसे निकालता हूं और वही पृष्ठ निकलता है, तो फिर आप कहते हैं कि कभी भी फिर आप ये हेतु देते कि क्या एक बार भी फेल नहीं हुए, ये व्याप्ति जो है कभी भी खंडित नहीं हुई कि जब आपने पुस्तक ऐसे खोली तो तभी वो वही प्रसंग निकला या इसमें खंडन भी हो जाता है। फिर मैं कहता कि हाँ खंडन तो होता है, तो नियम नहीं बना सकते। अधिक क्या होता है, ये भी होती दोनों बातें हैं, लेकिन कितने प्रतिशत, जब जब हम पुस्तक खोलते हैं तब तब कितनी प्रतिशत जगह पर वही पृष्ठ निकलता है और कितनी बार दूसरा पृष्ठ निकलता है, उस प्रतिशत से सारी कथा स्पष्ट हो जाती है। तो प्रतिशत में मान लीजिए ज्यादा यदि ऐसा आ गया तो नहीं, आ गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आता है वो जो बात आप कह रहे हैं, वो तो मेरे साथ भी बहुत बार होती है जो मैं इनको कह रहा हूँ, बिल्कुल वही पृष्ठ निकलेगा। और खासतौर से तब जब जल्दी जाना है, कक्षा में पढ़ाना है, ढूंढ रहे हैं कि भाई यही मिले, जल्दी से मिले, मीमांसा पढ़ाते समय कितनी बार होता है ऐसा, बिल्कुल वही चीज निकलती है, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ ये चीज निकलेगी, वही खुलेगा और बिल्कुल वही उत्तर मिल जाएगा वहां पर। जी तो मैं एक बार परेशान हो रहा, फिर मैंने श्री अरविंद की पुस्तक ऐसे खोली, तुम्हारी कठिनाई इसलिए है कि तुम उस परम सत्ता में विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं परेशान हो रहा बहुत ज्यादा, तो मैं उनकी पुस्तक ऐसे खोली, तुम्हारी कठिनाई इसलिए है कि तुम उस परम सत्ता में विश्वास नहीं कर रहे। जी आजकल वो कार्यक्रम आते हैं, मैं कल ही एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर मस्तिष्क के बारे में आ रहा था कि कैसे, तो दूसरे के मस्तिष्क को पढ़ना बताना, उसके उन्होंने बहुत प्रयोग किए, तो बिल्कुल यही बात है, वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि सामान्य रूप से सब जगह लगते हैं, ये भी कारण है और भी कारण होते हैं, दूसरी जगह दूसरा कारण वाला पृष्ठ खुलता ना तब भी हमें लगता है कि नहीं ये कारण बिल्कुल ठीक है। जीवन में कुछ कारण सबके साथ होते हैं और भविष्यवक्ता और दिमाग को पढ़ने वाले, सामने वाले को स्वीकार करा दिया इन्होंने कि मैं आपके मस्तिष्क को पढ़ रहा हूं, नाटक करते हैं पूरा सारा, मैं आपके मस्तिष्क को पढ़ रहा हूं, देखो ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो हाँ हाँ करता चला जाता है, इन्होंने मेरे मस्तिष्क को पढ़ लिया, वो स्वीकार कर लेता है सामने वाला। तो हमारे अंदर कई कारण होते हैं, ये भी एक मान लो आपका कारण था और वहां मिल गया, आपको लगा बिल्कुल ठीक बात कही है और मेरे पर भाग्य की कितनी कृपा है कि जो मेरे को आवश्यक था कितनी सरलता से मेरे को एकदम मिल गया, ये प्रभु की कृपा है। ऐसा कारण तो बहुत सारे होते हैं, दूसरा मिलता तो भी यही मन में आ जाता कि हाँ ये बात है मेरे में, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। ये मैंने जो हमें आवश्यक भोजन चाहिए हमारी भूख मिटे जिससे, जी तो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है या भगवान की ऐसी व्यवस्था है, जो भी नाम दें, कि उसमें हमारे को समाधान हो जाता है कठिनाई के समय। नहीं ये बात ठीक है जी, ये और जगह पे सब जगह, लेकिन कि मैं ये पृष्ठ खोल रहा था और ये मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी तो कितनी बार होता है, लेकिन इस पे वैज्ञानिकों ने बहुत अनुसंधान किए हैं, वो उसी का ही प्रारूप आ रहा था और बार बार आता रहता है, क्योंकि ये एक दो के साथ नहीं सैकड़ों हजारों के साथ में होता है, तो उसके पीछे वैज्ञानिकता है या नहीं इसके लिए बहुत अनुसंधान हो रहा है। उनका निष्कर्ष यह है कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे अनुकूल पड़ता है, इससे हमारा अहंकार भी पुष्ट होता है और हमें अच्छा भी लगता है, हम उसी मानस वाले होते हैं, इसलिए हम वही निर्णय निकालते हैं। जी जो पाठ आप पढ़ाते थे, कृष्ण निकला था, उसको कैसे घटाएंगे? देखिए उसको संभावना कहते हैं, और मैं एक दूसरे अंश में भी उसको चाहे तो हम ले सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं मानते उस पक्ष में, लेकिन एक तो प्रतिशत बहुत कम होता है, अगर हमारा ऐसा भाग्य है और उसी सब कुछ होना है तो हर बार ऐसा होना चाहिए, बहुत बार ऐसा होना चाहिए, पर उसको थोड़े अंश में ये घटा सकते हैं कि कुछ जो शक्ति हम ईश्वर को मानते हैं वहां पर हमारे कर्मानुसार हमारे को फल देना है, तो वो चीजें मस्तिष्क ऐसा काम करता है कि वो वहीं खुलती है। अब हम नहीं खोल रहे हैं वहां पर, एक तरह से खोल तो हम ही रहे हैं वैसे तो, लेकिन लग ही रहा है कि हम ही खोल रहे हैं, लेकिन वहीं क्यों खोला हमने, वो हमने वहीं क्यों खोला, इसमें कोई हेतु है क्या हमारा, मैंने पुस्तक उठाई और यूं खोल ली, इसमें कोई विशेष हेतु तो नहीं है कि मैंने यही पृष्ठ खोला है। तो वहां अगर समाधान यूं करना चाहते हैं तो कि भाई हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे को यहां पर सहयोग कर रहे हैं और हम अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, तो हमारा समय ना चला जाए, तो इस सहयोग प्रकृति से ईश्वर से हमारे को हो रहा है, वो अनुकूलता से आ रहा है। नहीं अगर आप वो तर्क पे जाएंगे पूरे तो वो काकतालीय ही लगेगा, क्योंकि प्रतिशत उसका कम होता है, पर कम होने पर भी इतनी सटीकता जो आ जाती है कई बार, इतनी सटीकता, वो यानी संभावना देखें तो लाखों संभावनाओं में से एक संभावना थी कि वो खुलना चाहिए, हजारों संभावनाओं में से वो एक था कि वो खुलना चाहिए, ये ऐसे कैसे हो गया? उस दृष्टि से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तब हम फिर इसका कारण ढूंढते हैं, जैसा कि प्राय होता है, जैसा आपको भी होता है कि कुछ विशेष और है जो कारण हमें समझ नहीं आ रहा, ये केवल काकतालीय नहीं है। तो हम कहां जाएंगे? हमारे ईश्वर के पे जाएंगे, प्रकृति पे जाएंगे, और ईश्वर बिना न्याय के करता नहीं है, कर्मानुसार ही करता है, तो वो अच्छे कामों में सहयोग करता है ईश्वर, और हमारे पुण्य कर्म रहे होंगे तो हमने कम समय में ही ढूंढ लिया, हमारे को सहयोग हो रहा है, एक को 10 दिन लग गए तो भी नहीं मिला, वो बार बार ढूंढ रहा है मिल ही नहीं रहा है उसको, 10 घंटे लग गए, तो वो कर्म को भी उस रूप में हम लोग मान सकते हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं होता है उस तरह से, लेकिन संभावना रूप में हो सकती है। जो जी आचार्य जी का हेतु था कि वेद के जो दो हेतु दिए थे कि लाखों करोड़ों वर्षों तक अनेक अलग अलग ऋषियों में उसका आविर्भाव होता रहा और संकलन किया गया, यदि ऐसा मानने से क्या वेद की सार्वकालिकता भंग नहीं होती है? नहीं, ज्ञान तो ऐसा कहते हैं ना वो कि ज्ञान तो नित्य है, अर्थ नित्य है और उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है कालगत, लेकिन ये इस रूप में उपलब्धि तो एक समय नहीं हुई ना, वो पहले कम था फिर और बढ़ा और जो संकलन किया, इसका मतलब तो ऋषि उसके बाद भी आए होंगे, वो तो रह ही गया फिर। हाँ, अब भी आते रहेंगे, तो वो तो ज्ञान रह ही गया इनमें, है ही नहीं वो तो। नहीं नहीं, ये जैसे कोई भी ग्रंथ जो शब्दात्मक जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ राशि होती है, वो तो इसी तरह से संकलित की जाती है ना पुस्तक के आकार में, तो इसी तरह से होती है। और ये जो मान्यता है दूसरी वाली कि कालगत उसका विकास हुआ है, तो इसमें ऐसा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आगे चल नहीं पाएगा कि सृष्टि के आदि में कुछ ज्ञानवान ऐसे ऋषि भी हुए हैं जिनको जीवन की दृष्टि प्राप्त है और वो आगे ज्ञान की श्रृंखला आगे बढ़ी है, नहीं तो ऐसा नहीं मानेंगे ना। कुछ जरूर मान, चाहे ये पूरे के पूरे 20,000 मंत्र ना आए हों, पर ये लोग भी माने हींगे कि ऐसे ज्ञानवान लोग पैदा हुए हैं जिनको अपनी पूर्व भूतकाल में जो सृष्टि थी उसके आधार पर उनको इस तरह की स्थिति प्राप्त थी, जन्म से ही उनको बहुत ही ऊंची स्थिति प्राप्त थी और वो समझने लगे मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इन सब को समझने लगे और उनको भाषा भी आने लगी, भाषा का भी उनको पिछला सुप्त प्रबुद्ध न्याय से भाषा भी आ रही है और वो इस सृष्टि के लिए फिर आगे दूसरों को सिखा रहे हैं, जो कम ज्ञानी थे उनको सिखा रहे हैं। इस सृष्टि में बहुत बहुत आश्चर्य तो होते ही रहते हैं, मानी ऐसे आश्चर्य भी हो सकते हैं कि भूतकाल में जो प्रबुद्ध ज्ञानी पुरुष थे उनके अंदर ऐसी स्थिति युक्त पैदा हुए, उस समय जरूरत थी प्रकृति को, जैसी समय के अनुसार आवश्यकता होती है तो प्रकृति उसके लिए, प्रकृति तो माँ है, वैसी परिस्थितियां पैदा करती है और वैसे आते हैं, जैसे कि हिमालय के जो कुत्ते होते हैं बहुत ही बड़े बड़े बाल वाले होते हैं, तो इस तरह से उस समय जरूरत थी, प्रारंभ में जो मनुष्य पैदा हो रहे हैं वैसी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार वो ऐसे पैदा हुए और उन्होंने ज्ञान की श्रृंखला को बढ़ा दिया और वो ज्ञान की श्रृंखला जो है वो धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत ही उच्च संपन्न मेधा संपन्न ऋषि भी पैदा होने लगे काल श्रृंखला में। जैसे आजकल कोई ऐसा कवि पैदा नहीं हो रहा, देखो बाण भट्ट, कालिदास, भवभूति, दंडी, एक समय ये एक से एक अच्छे कवि आ रहे थे, आजकल कोई नाम लेने के लिए नहीं मिलता ऐसा, कितने अच्छे, बेशक कितने भी अच्छे विद्वान हो जाएं संस्कृत के, पर उस कोटि के कवि नहीं पैदा हो रहे जो अब से लगभग 1,000, 1,500, 2,000 साल, ये कोई लंबा पीरियड थोड़ी है, या महाभारत का जैसे वेदव्यास है या रामायण का ऋषि वाल्मीकि है, इस समय ऐसे नहीं आ पा रहे, क्या कारण है? तो उस समय उस वैसी आवश्यकता थी उस समय, तो इस तरह से ये तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्या धीरे धीरे धीरे धीरे मानी एक्सपेरिमेंट किए गए, मनुष्य कैसे एक्सपेरिमेंट करेगा? यदि बिल्कुल जड़ पैदा होता है जैसे आजकल पैदा होते हैं बच्चे और उनका निमित्त से ही विकास होता है, यदि ऐसा मान लेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता है, कभी भी विकास होगा ही नहीं, भाषा कैसे सीखेंगे और ये सारा कैसे होगा। मैं जानना चाह रहा हूँ गुरुजी कि दो मान्यताओं में से निर्धारण है या नहीं है, क्योंकि यदि हम सृष्टि के आदि वाला मानते हैं तो समझ में आ रही है, विकासवाद मानते हैं तो फिर तो ये जैसे अनेक मान्यताएं, मुस्लिम कहते हैं कि जो संसार का सबसे लेटेस्ट ज्ञान है वो कुरान है। ये बात नहीं कह रहे हैं, बात ये है कि वो तो मान्यता जीवन में जो आगे बढ़ना चाहता है उसको एक निर्धारण तो करना ही पड़ेगा, उसको निर्धारण करना ही पड़ेगा। तो यदि आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको निर्धारण करना ही पड़ेगा, आप अपनी बुद्धि के अनुसार युक्ति तर्क लगा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ेगा। आप जरूर पूछिए, पहुंचना ही चाहिए, पर जो व्यक्ति ये कहता है ना कि ऐसे ऐसे विकास हुआ, वो भी अपने हेतु जुटाएगा, वो अपने हेतु जुटाएगा कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास जो ज्ञान है उसके अनुसार हम हेतु जुटा रहे हैं, उसके अनुसार हम देख रहे हैं चीजों को, अभी करोड़ों साल बाद देख रहे हैं कि कैसे हुआ होगा, तो उसके लिए हम कहते हैं कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ठीक है ना। अब तक का निर्धारण वो सृष्टि के आदि वाला है या ये विकासवाद वाला है? नहीं, ये तो आप व्यक्ति भेद से उत्तर आएगा इसका। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ गुरु जी, मैं नहीं, मेरे से क्यों पूछना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे से कि वो तो बात तो होती रहती है मेरे बारे में, तो मुझे तो पूरा संतोष है, मैं ये कहूंगा जो मैंने निर्धारण किया है। इस समय मेरे सामने प्रमाण है, आप हैं, आचार्य जी हैं, तो आप दोनों बताएंगे कि उस सृष्टि के आदि वाला इसलिए ठीक है और ये वाला इसलिए गलत है, तो नहीं तो इसमें मेरे को, मैंने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर दिया अपना विचार, वो आचार्य जी ने एक सांख्य का एक छोटा सा टुकड़ा भी बोला उसके लिए, यद्वा तद्वा। मैं वेद को एक पवित्र ज्ञान के रूप में देख रहा हूं और इसमें मैं निर्भ्रांत हूं इस विषय में, आज जो मेरी स्थिति है, और इसके लिए मैं रोजाना कुछ समय वेद के स्वाध्याय के लिए देता हूं, पिछले लंबे समय से ऐसा कर रहा हूं मैं, कि चाहे मैं आधा घंटा, चाहे मैं पौना घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, यदि मेरी इस तरह की निष्ठा नहीं होती तो मैं ऐसे कैसे करता। संहिता मेरे उसमें रहती है और उसमें कहीं भी देख करके मैं देखता हूं, ऐसे केवल बातें नहीं कर रहा हूं। आचार्य जी जो कहते हैं ना कि हमारा आचरण बताता है कि हमारी निष्ठा कैसे होती है, तो वेद को मैं बहुत ही, जहां पर मेरे को ये आता है कि ये एक एक शब्द तरंगित कर देता है कि कितना ये अद्भुत ज्ञान है, तो ये सृष्टि के आदि में आया या बाद में हमको ऋषियों के माध्यम से मिला, उस विषय में अब आज इस स्थिति में केवल एक आस्था की बात होगी, वो तो उसके तर्क हमारे पास जो छोटे मोटे हैं अपने अपने पक्ष में हैं, अपने अपने पक्ष में वो तर्क हैं, बाकी ये जो बात है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये सारा सत्य ज्ञान है, हमें जो आज उपलब्ध है ये सत्य ज्ञान है, इसमें कोई ऐसी झूठी बात नहीं। कर्मफल के विषय में, इस सृष्टि का विधान के विषय में, विधाता के विषय में, जिसने ये सृष्टि निर्माण की उसके विषय में, और हम भी अपने अज्ञान को मिटा सकते हैं इस विषय में, हम अपनी नीची स्थिति से ऊंची स्थिति में जा सकते हैं इस विषय में, और हमारी जीवन की समस्याओं के समाधान के विषय में, जो ये बहुत सारी बातें हैं, जो जिन चीजों को मैं बहुत सारे महात्माओं से सुना, इधर उधर पुस्तकों में देखा, उन सब का मूल मुझे इसमें दिखाई देता है, और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा इसको बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। अब यद्वा तद्वा वाली बात, जैसे कि भाई वो चार ऋषियों में आएगा तभी मैं इसके लिए, किसी को यदि ऐसा लग रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई सृष्टि के आदि में नहीं आया तो हम इससे नहीं ले सकते, तो आपको वैसे ही मानना चाहिए। यदि केवल यही चीज एक बाधक बन रही है, यही एक रोड़ा बन रही है, तो वैसा ही मानना चाहिए आपको, हेतु जुटानी चाहिए उसके लिए, और यदि वो बाधा नहीं बन रही है और इससे आप मदद ले सकते हैं तो फिर दूसरा आप उसके लिए स्वागत है। तो ये तो एक ज्ञान का समुद्र है और उस समुद्र से हम लाभान्वित होना चाहते हैं, हम सभी होना चाहते हैं, सभी साधक होना चाहते हैं, और उसके लिए हमको ये निश्चय करना पड़ेगा अपने अनुभव से, सुनी सुनाई बात से नहीं, हमें ये निश्चय करना पड़ेगा कि इसको मैं क्यों सत्य ज्ञान मान रहा हूं, कहां कहां मेरी इसने मदद की, किस किस भ्रांति को हटाया इसने, कहां कहां ये मदद कर रहा है, इस विषय में बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी, मेरे मन में एक बात आ रही है, जैसे रामायण के विषय में भी ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने 10,000 साल पहले वो रच दी, हालांकि जगेश्वर नंद सरस्वती इसका खंडन करते हैं अपने रामायण में। तो ऐसे ही जो कौरव्य भ्रातरो भवोवतु ऋषियों ने उनको आगे उस घटना को लिख दिया उस वक्त जब प्राचीन में, और आगे वो घटना घटी, हालांकि वो भूतकाल में है, वो घटी भविष्य में, इस तरह से देख सकते है क्या? वो एक घटना हो गई। मेरा मन अच्छा जी, मैं बहुत आपके तो संपर्क में रहा हूं लंबे समय से, मतलब बहुत भावना प्रधान होते हुए भी कारण कार्य की खोज करता रहता हूं कि कैसे जो है ये ऐसे हुआ। बहुत ज्यादा भावना प्रधान होते हुए भी कारण कार्य के बिना संतोष नहीं होता कि ये कैसे होता है, कैसे होता है, मैंने एक खोजी की तरह लगा रहा हूं मैं, और उसमें मेरे को बहुत, मैंने आज मैं बहुत संतोषजनक स्थिति में हूं कि मुझे ऐसे दिखती है चीजें ऐसे, माने मेरे को जहां जहां मैं क्लियर हो गया हूं वहां भ्रांति नहीं बिल्कुल भी। तो ईश्वरीय ज्ञान के विषय में भ्रांति नहीं है कि ये सत्य ज्ञान है और इसमें जो है ना, अब उसका आगमन की जो प्रक्रिया है उस विषय में मैं निर्णय पर नहीं हूं, और इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है, अब ये मैं क्यों इसमें इस पचड़े में पड़ा, जब उसमें कुछ बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी जब उसमें कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, तो उस बिंदु को मैं छोड़ देता हूं कि ये कैसे कैसे माने चार में ही आया या हजारों में आया, इस बिंदु को एक तरफ कर देते हैं, और ये तो इसमें मेरे को संशय है ही नहीं, और क्यों ये सत्य ज्ञान है उस बारे में भी निर्भ्रांत हूं। मैं देखता हूं एक एक मंत्र को एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर, देखो यहां पर ये ऐसे कह रहे हैं, यहां ये ऐसे कह रहे हैं, उस पर विचार भी करता रहता हूं, बहुत सारा माने बहुत ज्यादा विचार करता रहता हूं इस पर चलते फिरते, और तो कोई अभी तो कम से कम 1.5 साल से कोई और दूसरा प्रोग्राम है ही नहीं, इसी पर निरंतर चिंतन मनन, इसी के ऊपर सोच, माने जो पढ़ाई का समय जाता है विद्यार्थियों के साथ उसके अलावा सारा समय इसी में जाता है कि ये ईश्वरीय ज्ञान कैसा है, कैसे हमको कर्म फल मिलते हैं, कैसे हमारे को जीवन में अज्ञान पकड़ता है, कैसे हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं, अज्ञान मुक्त स्थिति है क्या, और ये ज्ञान की वृद्धि है क्या, वास्तविक ज्ञान है क्या, इन्हीं चीजों के ऊपर समय जा रहा है। तो इसमें यदि आप लाभ ले सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत अनुभव, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जैसे स्वामी दयानंद जन्म से ही एक महान एक दिव्य व्यक्तित्व है, हम तो बहुत ही ठोकरें खा खा करके झटके लग लग करके और कैसे कैसे अपने आप को अब इस स्थिति में पाते हैं कि हाँ भाई ठीक हो गया, माने बहुत कुछ खोया लेकिन वो जो खोया है इस चीज को पाने के लिए वो ज्यादा नहीं है, ऐसा महसूस होता है, माने इतना तो खोना ही पड़ेगा इसको पाने के लिए, जब मेरे को ऐसी भूख है, मैं ऐसी उस स्थिति में था, मैं अपनी अज्ञान की स्थिति से यदि ज्ञान की स्थिति में आना चाहता हूं तो खोना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई और। हाँ जी ओ, ओ। ओम गुरुजी। गुरुजी अभी जो आपका वक्तव्य है उसमें भावुकता को देखते हुए एक जिज्ञासा भाव से एक प्रश्न पूछने का जी जी साहस कर रहा हूं। गुरुजी आप जो वेदों को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सत्य ज्ञान ये बिल्कुल मतलब निश्चिंत हो गए? निश्चिंत हो गया जी। अब जब वेद मंत्रों का चिंतन करते हैं, साक्षात वेद मंत्रों को देखते हुए चिंतन करते हैं या किसी या अन्य तरह, मतलब वेद मंत्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं आप? तो दूसरे भाष्यकारों को देखते हैं? वो नहीं ले रहा हूं। नहीं, तो आप कहना तो यही चाह रहे हैं जी जी आपका मतलब यही है कि आप अकेले ही मंत्र को उठा के देखते हैं या तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा ये भी देखते हैं? दोनों बातें होती हैं। दोनों बातें होती हैं। मेरे को संस्कृत भाषा से परिचय है और भाषा की गहराई से थोड़ा संबंध है, तो इसलिए वो तो लाभ मिल ही रहा है। व्याकरण जो पढ़ा उसकी सार्थकता हो रही है, बहुत ही उसका लाभ मिल रहा है, वो तो है ही। और मैं इसमें ऐसा नहीं कहता कि मेरे को सब स्पष्ट है, पर ये जितने स्पष्ट होते हैं, मेरे को 100, 200, 300 मंत्र भी स्पष्ट हैं, वो क्या कम है। बहुत ही ज्यादा मेरे लिए, बहुत एक सागर मेरे सामने, एक सागर है मेरी प्यास को मिटाने के लिए, तो थोड़ा सा ही अपेक्षित है ना। तो उसमें जो बहुत ही स्पष्ट हैं, मेरे को अपने अनुभव से भी जुड़ रहे हैं वो, तो उसमें मैं इसलिए संतोष महसूस करता हूं। मैं वेद को ऐसा नहीं बनना चाहता हूं, अभी अभी आज की जो स्थिति है कि मैं वेद का भाष्य करूंगा, मैं वेद का व्याख्याता बनूंगा, ऐसी कोई अभिप्सा नहीं है। वो तो मैं प्यासा हूं और उस प्यास को मिटाने के लिए वेद के साथ जुड़ रहा हूं, तो उसमें मेरी प्यास मिटती है। अब उसमें मतलब मेरे को सारे ही मंत्रों का अर्थ आना चाहिए, ऐसा वो मन में नहीं आता मुझे। एक मंत्र का दृष्टा भी ऋषि कोटि में चला जाता है और पूरे जीवन का उद्धार कर सकता है वो एक ही मंत्र से। जी जी, वो अपने जीवन को सफल कर सकता है, इतनी गंभीरता एक भी मंत्र में रहती है अगर व्यापक कर दें तो। जी जी जी, मेरे प्रश्न के पीछे ये तात्पर्य था कि आप यदि आपको सीधा सीधा वो समझ में आ रही है बातें वेद संबंधी जो भी, ये आपकी इसकी परीक्षा भी करते हैं कि या ये सत्य ईश्वरीय ज्ञान ही है या मेरे विचारों के अनुरूप में जो अर्थ कर नहीं, वो तो करते ही, विचारशील आदमी तो करेगा कि सत्य ज्ञान क्या है, व्यक्तिगत ज्ञान क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, कालातीत ज्ञान क्या है, कालगत ज्ञान क्या है, इन सब बातों पर विचार तो करते ही है कि जो कालगत ज्ञान है वो क्या है, कालातीत ज्ञान क्या है, जो सब कालों में हमारे को सभी कालों में एक रस रहता है, जो विखंडित नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता, तो वो कालातीत ज्ञान क्या है और इन मंत्रों में कौन सी कालगत बातें हैं, कालगत बातें और कालातीत बातें हैं। जैसे कि एक मंत्र में कहा है ना कि दशस्याम पुत्राम आदेही पतिम एका दशम कृधि, तो वो सार्वकालिक नहीं कह सकते उसको। जैसे आजकल जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो हर गृहस्थ को, हर गृहस्थ इस तरह का संदेश यदि ले कि मेरे को एक 11वां पति और 10 पुत्रों को जन्म देना है, तो इसको हम ऐसे नहीं कह सकते इस संदेश को, वेद के इस संदेश को, मानी हमारी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार ये संदेश दे रहा है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे जी? मैं तो उसको दूसरे ढंग से देख रहा था कि ये अभी भी सार्वकालिक है जी। ये असर्वकालिकता इसलिए लग रही है कि हम इस वेद मंत्र का उपदेश ये मान के चल रहे हैं कि वो 10 पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए आदेश दे रहा है कि 10 करने चाहिए, और आज वो घट नहीं रहा है 10 पुत्र करने का, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सार्वकालिक नहीं है। यदि इसका उपदेश हम ये माने कि आप अधिकतम 10 कर सकते हैं, 10 के बाद में पति को भी पुत्र के समान समझने लग जाए, अब पति को पति की तरह नहीं देखें, 10 आपकी अधिकतम सीमा है, इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए, अब इस विधि को मानेंगे या निषेध को मानेंगे, तो ये आज भी सार्वकालिक है। कोई 10 से ज्यादा भी कर देता है तो, लेकिन वेद के सम्मत नहीं है वो, आपको अधिक करना है तो अधिकतम 10 कर सकते हैं। तो पति को भी पुत्र समझने लग जाना, पति नहीं समझना है उसको हमें, वो उसके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, 10 से अधिक संतान है फिर माता का भी शरीर बहुत खराब होता है, उससे ये अति हो जाएगी, आपका जीवन ठीक नहीं रहेगा, तो ये अंतिम सीमा बता दी गई, इससे ज्यादा ना करें, ऐसा अर्थ इस मंत्र का लेंगे तो ये सार्वकालिक है आज भी जी। पर ठीक है, सार्वकालिक इस तरह से देखेंगे तो सार्वकालिक है, फिर सार्वदेशिक और सार्वभौमिक और सार्वव्यक्तिक जी, वो ऐसे संदेश नहीं हो पाएंगे। सार्वव्यक्तिक और सार्वभौमिक, सार्वदेशिक यदि इसके साथ जोड़ करके देखेंगे जी। तो पर लेकिन कुछ संदेश तो ऐसे हैं जो सार्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सार्वव्यक्तिक हैं जी। कुछ संदेश तो ऐसे हैं ना वेद के जी। ये जो सार्वकालिक मिलेंगे, सार्वभौमिक मिलेंगे, सार्वव्यक्तिक मिलेंगे जी। और माने सबके साथ जुड़े हुए मिलेंगे, तो ये सारी बातें देखनी ही पड़ती हैं कि ये ईश्वरीय ज्ञान है ठीक है, एक गृहस्थ के जो वर्णन कर रहे हैं वेद में, माने जैसे ये जो यम यमी सूक्त में और इसमें जो सन वर्णन है जो अभी देख रहे थे, जाये पत्ति पत्ते उसति सुवासा, तो ये सबके लिए थोड़ी है, ये तो उस धर्म में जो चल रहा है, माने गृहस्थ धर्म में जो चल रहा है उसके लिए वो संदेश जी। इसमें इसको भी हम सबके लिए मान सकते हैं उस दृष्टि से कि जो जो गृहस्थ में जाएगा, जी जी, प्रतिबंध नहीं है, जो भी गृहस्थ में जाएगा वो सब आ गए इसके अंदर, सबके लिए ये नियम लागू होता है। अब सड़क पर चलने का कोई नियम है तो वो हम कहें कि तो सार्वदेशिक नहीं है, ये सब व्यक्तियों पर नहीं लगता है, नहीं सब व्यक्तियों पर ही लगता है, सब व्यक्ति जो जो भी सड़क पर आएगा उस सब पे लगेगा ये। तो इस दृष्टि से वेद के जितनी भी चीजें हैं वो सार्वकालिक सार्वभौमिक सार्वव्यक्ति की मानी जा सकती हैं। इसमें एक बिंदु और मैं कहना चाहता हूं कि जहां कमी है हमें ऐसा लगता है कि ये तो एक वर्ग विशेष के लिए ही है, तो एक उत्तर तो मैंने पहले दिया जैसा। दूसरा इसमें क्या होता है कि विधि अंश कौन सा है, उद्देश्य और विधेय, ये निर्णय करना बहुत जरूरी होता है। अनेक बार हम उद्देश्य को देख करके ये कह देते हैं ये तो इसी के लिए है, जो उपदेश है खासतौर से जो कि हमें सामान्यतः ज्ञात नहीं होता है, मीमांसा यही कहता है जो चीज हमें सामान्य पता लग रही है उसका उपदेश वेद नहीं करेगा, अगर वहां ऐसा वाक्य लिखा हुआ भी है तो उसका तात्पर्य कुछ और है जो एक नई बात कहना चाहता है। तो उसको अगर ध्यान रखेंगे कि विधेय क्या है यहां पर, वो सार्वकालिक सार्वभौमिक ही घटना चाहिए, घटेगा ऐसा मीमांसा का, आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, मीमांसा का एक वो न्याय है ना सर्वत्वम आधिकारिकम, जी आधिकारिक की दृष्टि से सर्वत्व होता है, सर्वत्व होता है जी। तो लेकिन वो है सबके लिए, उस दृष्टि से वो सबके लिए है, उसके उसमें ये नहीं है कि इसके लिए नहीं होगा, उस क्षेत्र में जो आएंगे, उस क्षेत्र में जो भी आएगा उस क्षेत्र में सब आ सकते हैं जी, जी। जो आना चाहते हैं उन पे वो लागू होगा, और जो नहीं आना चाहता तो उस पे लागू नहीं होगा, इससे उसकी सार्वभौमिकता या सब सब व्यक्तियों के लिए सर्वजनीनता नष्ट नहीं होती है जी जी। मानी युद्ध धर्म और शांति धर्म जी, तो युद्ध धर्म जो है वो युद्ध एरिया में जो भी होंगे, जब जब युद्ध होगा जो जो युद्ध करेगा सब पे लागू होगा जी जी। अब जो जो गृहस्थी बनेगा, जब जब गृहस्थी बनेगा सब पे 10 पुत्रों वाला नियम लगेगा जी, तो ऐसे ऐसे देख सकते हैं। और आज के काल में जी जहां जिन देशों के अंदर पुरुषों की संख्या कम हो जाती है, ईरान इराक में युद्ध में मारे गए, लंबे लंबे समय तक युद्ध चले थे, तो सरकार ने स्वीकृति दी है उनको एक साथ अनेक पत्नियों से विवाह करना और अधिक से अधिक उत्पन्न करो आप संतानें, देश के लिए आवश्यक है, वो वहां पर आज भी वो स्वीकार्य हो सकता है जहां आवश्यकता है जी जी। तो ये तो माने ये जो ज्ञान है इसमें हमें जीवन की पूर्णता का संदेश है कि कैसे हम जो है अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं, और सबसे बड़ी जो मैं सबसे बड़ी जो प्रभाव है मेरे मन के ऊपर वेद का वो ईश्वर की जो व्याख्या करता है, ये वो बिंदु जो है सबसे ज्यादा प्रेम की जो व्याख्या करता है और एकत्व का जो संदेश देता है, माने कुछ बातें द्वेष त्याग के ऊपर जो संदेश देता है और कार्मिक जीवन को सर्वथा त्याज्य नहीं बताता है, माने हमारा जो एक ज्ञान युक्त जीवन के साथ कार्मिक जीवन का भी जो संदेश देता है। तो यदि आप पूछें मेरे से कि वेद से आपको किन किन चीजों ने, वेद की कौन किन चीजों ने प्रभावित किया है, तो मैं ये कहूंगा कि जो एक ईश्वर की बात करता है और ईश्वर से हमारे को मदद मिलती है, इस बारे में जो बात करता है, इस प्रार्थना उपासना और स्तुति की जो बात करता है, परस्पर मनुष्यों में प्रेम का जो संदेश देता है, द्वेष त्याग की बात करता है और उत्साह में और वीरता में जीने की बात करता है, वो वीरता मारकाट की नहीं, माने एकदम से हम अपने जीवन में उत्साह में रहें, जो हम जी रहे हैं जो जिस रास्ते में चल रहे हैं उसमें रामनाथ जी ने वो जो वैदिक वीर गर्जना एक पुस्तक लिखी है उसमें यहां से छपी है पतंजलि पीठ से, तो ऐसे मंत्रों का संकलन किया है कि जिसमें हमें वीरता की बातें मिलती हैं वेद में। तो ये सारी चीजें कितनी चीजें हैं जो हमारे जीवन को लाभ पहुंचा रही है ऐसे देख सकते हैं हम। और इसमें बहुत सरल सरल मंत्र भी, मैं ये कहना चाहता हूं हमारा जो संपर्क होता है ना कठिन कठिन मंत्रों से हो जाता है, तो फिर ऐसे लगते हैं हमारे लायक नहीं है ये वेद, हमारी समझ में नहीं आता। तो जब हम इसमें देखते हैं, देखेंगे तो बहुत बहुत सरल मंत्र भी हमको मिलते हैं, बड़ा आराम से जिनका अर्थ हमारे समझ में आता है, थोड़ी मदद मात्र से समझ में आ जाता है। हमें स्वयं नहीं भी आता, पर किसी भाष्यकार की सहायता से थोड़ा हेल्प करते ही हमें समझ में आ जाता है। तो माने बहुत ही मनुष्य के लिए बहुत अद्भुत है। इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि जिनको ईश्वर के बारे में निश्चय नहीं है, ये निश्चय होना केवल ईश्वर है ऐसे तो भारत का बच्चा बच्चा ही, और सारे विश्व में ये ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो फैला हुआ है, सारी दुनिया के वर्ग विशेष में, सारी दुनिया के लोगों में ये बात फैली हुई है। निश्चय मैं उसको कहता हूं कि ये पूरा निर्भ्रांत रूप से ये उसकी क्रिया प्रणाली, उसका स्वरूप हमारे को पता चल जाए, तो ये वेद इसमें बड़ा मदद कर सकता है, बहुत हमारी हेल्प कर सकता है। और जो जो सिद्धांत हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, जैसे कर्म फल का सिद्धांत, और मानी ये जो प्रेम का सिद्धांत बड़ा जरूरी है, जो हमारे जीवन में अपेक्षित है, एकत्व की जो शिक्षा देता है, तत्र को मोहा कः शोकः एकत्व अनुपश्यतः, ये बहुत ही आवश्यक है विद्या और अविद्या के विषय में, और अखंड रूप से जो एक व्यापक सत्य को बताता है, ये बहुत इसका आवश्यक जो संदेश है वेद का, जो हम लाभ उठा सकते हैं। गुरु जी, जी आपने तो ये उपनिषद और दर्शन इत्यादि भी पढ़े हैं, तो जो वेदों का सारा ज्ञान है वो इनके अंदर मिल जाता है, सभी दर्शनों के अंदर जो हमारे आस्तिक दर्शन है और उपनिषदे हैं, गीता इत्यादि हैं। नहीं, वो तो बीज और वृक्ष की तरह है ना, केवल कोई एक आदमी बीज मात्र से वृक्ष बना सकता है, ऋषियों ने भी इसी तरह से विकास किया है ना, माने जो एक बीज और एक वृक्ष, तो बीज रूप में तो है ही ज्ञान वेदों में। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जिन्होंने अच्छी तरह से उपनिषदों को और दर्शनों को समझ लिया है, उनको मानो वेद को भी समझ लिया है, ऐसा समझें? उसका तात्पर्य तो समझ ही लिया। इनके प्रश्न में शायद ये भी होगा कि इनको कर लिया तो वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अधिकांश सिद्धांत हैं, सारी चीजें आ गई दर्शन और इसमें तो आई गई सारी चीजें, और वो हमने पढ़ लिया और अब वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भाव है बीच पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है, बस एक जिज्ञासा यही है कि यदि हम उपनिषदों को और दर्शनों को पढ़ गए हैं और अब हमें ऐसा लग रहा है कि आगे अब हम नहीं पढ़ पाएंगे किसी कारणवश, तो हम ऐसा मान लें कि हमने वेद भी पढ़ लिए हैं? वही बात आ गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद दर्शनों को उपनिषदों को समझना भी कोई सरल काम थोड़ी है, दर्शन और उपनिषदों को समझना कोई साधारण काम समझ रहे हैं क्या? ये सरल काम नहीं है ये भी। जी गुरु जी, वो नहीं है, बस मैं इतना ही चाह रही थी कि कितना प्रतिशत हम वेद को जान लेते हैं यदि उनको हम समझ लें तो। एक तो हमें निर्धारण करना चाहिए कि वेद को मैं केवल व्याख्या करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, वेद से मदद लेने के लिए, जीवन को लाभान्वित करने के लिए वेद के पास आ रहा हूँ। अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं ना, कि एक कथावाचक कोई किसी को कथाएं करनी है, वेद कथाएं जगह जगह पर वेद कथाएं करनी होती हैं, तो उसका टारगेट अलग होता है, वो वेद के मंत्रों का अर्थ, किसी की इच्छा है कि मैं वेद का विद्वान लोगों के बीच में प्रसिद्ध हूं, तो उसका टारगेट अलग होगा, वो अलग फोकस करेगा अलग बिंदु पर, तो अलग अलग हमारे वो हो सकते हैं। वेद पढ़ने का और वेद से लाभ लेने का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि मेरे को जीवन में क्या लाभ मिलेगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से वेद से मैं कैसे लाभ उठा सकता हूं, इस बिंदु को सामने रखकर यदि वेद के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को संतोष मिलेगा। जहां जहां हमें अटकल, जहां जहां हम अटकते हैं, जहां जहां हमें जरूरत महसूस होती है, तो उसका स्रोत यदि हम प्राचीन उन ऋषियों से समर्थन पा लेते हैं तो उत्साह आता है हमारे अंदर और वो प्रमाणित हो जाता है, वो हमारे को पुख्ता हो जाता है कि ये चीज ऐसे ही है। जिन चीजों में हम अटकते हैं तो यदि वो सत्य ज्ञान से प्रमाणित हो जाए कि भाई ये ऐसा कह रहे हैं और ऐसा करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो फिर हमारे को उससे उत्साह मिलता है, हम इस रास्ते पर आगे चल सकते हैं। तो वेद को आप इसी भाव से यदि पढ़ेंगे कि इससे हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारी वृत्तियां जो है वो शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, और एक अतीन्द्रिय जो सत्य है जिसका ये सारे वेद गीत गाते हैं, उसके साथ हमारा संबंध कैसे हो, कैसे उसके साथ हमारा एकत्व हो, ये चीज जैसा मैं समझाऊं और जिस तरह से मैं जुड़ा हूं वेद के साथ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जी, तो जी जी थोड़ा कुछ और प्रश्न भी हैं। जी बोलिए। तो मैं इनके विषय में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि दर्शन या उपनिषद पढ़ते हैं तो उसकी पुष्टि के लिए भी वेद पढ़ना होता है कि हम जो इसमें अर्थ ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, एक बार। और वेद में रुचि का एक तो आपने कारण बताया ही, उस तरह भी रुचि होती है, और एक जब दर्शन उपनिषद पढ़ते हुए व्यक्ति ईश्वर विश्वासी बहुत बन जाता है, अब ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञानी से भी उसका संपर्क होता है, वो उधर झुकाव वाला हो जाता है, तो उसकी बहुत तीव्र इच्छा होने लगती है कि ईश्वर क्या कह रहा है ये मैं जानूं, ऋषि ने क्या कहा है, उससे वो अब और ऊपर चला जाता है। पहले ऋषि ही बहुत लगते थे कि ऋषियों की बात मैं जानूं, अब वो उससे भी ऊपर जाना चाहता है कि ऋषि भी कुछ गलत कह सकते हैं, मनुष्य थे, लेकिन सीधे ईश्वर क्या कह रहा है इस तरफ उसकी बहुत रुचि बन जाएगी और वो वेद की तरफ जाएगा ही, छोड़ेगा नहीं वो वेद को, इतने मात्र से तृप्त हो ही नहीं सकता है। आचार्य जी, उपनिषद और ये दर्शन पढ़ते हुए हम इसी भावना के साथ में पढ़ते हैं कि ये भी ईश्वर ही कह रहा है, ईश्वर की बातों को उन्होंने दूसरे ढंग से, सरल ढंग से कह दिया है, हम उसमें ईश्वर को ही देखते हैं। इतना होते हुए भी पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारी बातें लगेंगी कि यहाँ और स्पष्टता होनी चाहिए, ये तो नहीं कहा ऐसा है या ऐसा है, अब उसकी खोज रहेगी और वो वेद तक पहुंचना पड़ेगा, वहां स्थिति बन ही जाएगी। अगर आगे आगे बढ़ता जा रहा है कोई तो वेद को तो जाएगा ही वो, और वेद को पढ़ने के बाद भी उसको ये लगेगा, वहां भी नहीं रुकेगा वो, कि मैं ऐसी समाधि लगाऊं कि सीधे ईश्वर से पता लगे, क्योंकि इन शास्त्र जो वेद हैं उससे भी पूरी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, हम ठीक अर्थ ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, फिर उसकी इच्छा होगी कि सीधे ईश्वर से मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं, वहां भी वो जाएगा, उसकी प्रवृत्ति बनेगी। जी, जी, और ये जो निघंटू में शब्दों को वर्गीकृत किया, ओम, और उधर से ही बढ़ाना पड़ेगा, ये आवाज है ना, मैं ऐसा करके बोल देता हूँ थोड़ा, ओम। तो निरुक्त में ओम जो शब्दों का संग्रह किया गया, अर्थ को देख करके संग्रह किया गया और फिर वो निर्वचन करते हैं, अब जिस अर्थ में उन्होंने उस शब्द को रखा है, मान लीजिए उदक नाम हमने लिए, उसमें जो शब्द पढ़े हैं वो हमेशा उदक के ही वाची हों ऐसा नहीं है, ये हमें स्पष्ट है, कहीं कहीं वो उदक के वाची होते हैं, तो वहां उदक के वाची क्यों है ये निरुक्तकार या निघंटुकार ने देखा है, लेकिन वो कैसे है ये इन्होंने नहीं बताया, वो एक जानना हमारे को अपेक्षित रहे कि ऐसा उन्होंने अर्थ क्यों निकाला। तो एक उदाहरण के रूप में मैं पुरुष शब्द को ले रहा हूं जो कि उदक नामों में पढ़ा हुआ है, और इसकी जो ये अलग अलग व्याख्या करते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि ये इन्होंने पुरुष शब्द को उदकवाची माना, वो भी हमें पता लगे तो हम और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये निरुक्त 2:24 में दूसरे अध्याय के 24 खंड में ये उदक नाम और पुरुष शब्द आए हैं। निघंटु निर्वचनम में इन्होंने एक मंत्र दिया 1:163-1, निघंटु निर्वचनम में पुरुष शब्द की व्याख्या करते हुए जो उदाहरण दिया है वो दिया एक 163 एक, ऋग्वेद जी और 157 यद क्रंद प्रथमं जायमान उद्यन समुद्र वित्वा पुरीशात सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्थितम मही जातम ते अर्वन। ये मंत्र है 638 पेज पर है जी, ये पुस्तक आप ले रहे हैं 638। ये अलग है जी, ये अलग है 157 पे जी 163 पुरुषार्थ जो इन्होंने ये लिखा है पुरुषार्थ, तो ये उद्यम समुद्रार्थ उतवा पुरुषार्थ जी, ये जो सब करते हुए इन्होंने आसपास की चीजें देखी कुछ ऐसी कि यहाँ पुरुष शब्द से लिया जाना चाहिए, ऐसा हम सब सोच सकते हैं कि इन्होंने देवराज यजवा जी ने जो ये मंत्र उद्धृत किया है इसका मतलब है ये यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ उदक ले रहे हैं जी। अब उदक शब्द की सिद्धि यहाँ अन्य परिप्रेक्ष्य से हमें होती हो कि देखिए यहाँ पर उदक शब्द ही लिया जा सकता है क्योंकि पुरीश शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी उदक अर्थ ही यहाँ पर लिया जा रहा है, वो जो अर्थनित्य है परिक्षेत है यहाँ किसी कारण से लिया जा रहा है। तो एक तो ये उदाहरण, मैं अभी एक और उदाहरण देना चाहता हूँ जी, पूर्ण करने वाला वो अर्थ तो यही होगा जी इसकी उपपत्ति कि पूर्ण करने वाला है इसलिए इसको पुरुष कहते हैं जी, पूर्ण करने वाला है इसलिए इसको पुरुष कहते हैं, वो निर्वचन इन्होंने जो दिया वो ठीक हो गया जी और वो अर्थ की संगति लग रही है जी। ये पूर्ण करने वाला है ये जो शब्द से निकाला ये इन्होंने बाद में निकाला है जी, पहले ये निश्चय हुआ इनको ये पुरुष शब्द यहाँ पर उदकवाची है जी, ये इस निर्वचन से पता नहीं लगा, निर्वचन तो इन्होंने बाद में किया, बाद में किया, पहले अन्य प्रसंगों से देखा है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अन्य प्रसंग देख करके ये कैसे निर्णय कर लेते हैं कि यहाँ पर उदकवाची ही है, तो पहले उदकवाची सिद्ध किया, अब इसमें उदकत्व कैसे है, क्या चीज घटती है, वो फिर इन्होंने व्याकरण आदि जैसे भी जानते हैं या जो प्रक्रिया निर्वचन की अपनाते हैं उससे इन्होंने सिद्ध किया। इसी प्रसंग में एक मंत्र और में उद्धृत करते हुए इन्होंने क्योंकि इस तरह की व्याख्या की है, ये छठे मंडल का 49वें सूक्त का छठा मंत्र है 649 पृष्ठ संख्या इस भाष्य में कन्नौज जी वाले में 287 जी जी। अब यहां पर भी पुरुषाणी शब्द आया है, इन्होंने व्याख्या करते हुए क्या लिखा, नीचे जो लिखा है टिप्पणी, जलों को अंतरिक्ष में विद्यमानों को पुरीशाणी अप्यानी, पुरीश शब्दों अत्र पूर्ण समर्थ वचना न उदक नामा, जबकि निघंटुकार इसको उदकवाची कह रहा है लेकिन यहां ये उदकवाची नहीं कह रहे जी जी, कारण अप्यानी शब्द साथ में आया है, तो अब पूर्ण अर्थ लेते हुए भी इसको जलवाची इन्होंने नहीं लिया है। अब अन्य टीकाकार क्या कह रहे हैं इसमें, पूर्ण समर्थानी अत्यंत बहुनी इत्यर्थ, ये इनका हो गया। फिर ये कहते हैं आप एव अप्यानी, आगे कहते हैं स्वार्थिकम तद्धितः, स्वार्थिकस्तद्धितः, फिर कहते हैं उदकानी इत्यर्थः, ये अप्यानी मतलब उदकानी जब अर्थ हमने ले लिया, अप्यानी का अर्थ उदकानी है, अप्यानी का अर्थ उदकानी ले लिया, तो अब पुरुषाणी का अर्थ उदकानी नहीं ले रहे हैं जी। अथवा आपः इति अंतरिक्ष नामा, अब पुरीश का मतलब उदक ही ले रहे हैं ये दूसरे भाष्यकार की दृष्टि से, तो आपका अर्थ जब उदक नहीं लेंगे तब, तो आप इति अंतरिक्ष नामा तत्र भवानी अप्यानी सामर्थ्यात उदकानी, मतलब अंतरिक्ष में होने वाले जो जल हैं, पुरीश शब्द से जल ले लिया और अप्यानी उसका विशेषण बन गया उसमें होने वाले जी, जी। अंतरिक्ष में होने वाले, और अब स्कंद, ये स्कंद स्वामी ने अर्थ कर दिया, ये वाला अर्थ जो अभी पढ़ा है ये स्कंद का लिखा हुआ है हाँ जी। अब आगे कहते हैं उदकानी अंतरिक्ष स्थानी अपिवा अपाम संबंधिनी पूरकानी स्रोतांसी जी जी, ये वेंकट माधव ने किया हुआ, वेंकट माधव आगे अप्यानी अप्तव्यानी पुरीशानी पूरकानी उदकानी। जी जी। अब यहां पर जो अप्यानी अप्तव्यानी पुरीशानी, अब पुरीशानी का अर्थ उदकानी कर रहे हैं। हाँ जी। ये अर्थ किया है इन्होंने सायण के अनुसार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक उदाहरण इन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया, अब जितने भी ये व्याख्याकार व्याख्या कर रहे हैं भले ही कोई किसको उदक ले रहा है कोई उदक नहीं ले रहा है, लेकिन ये जो निर्धारण कर रहे हैं ये शब्द हमारी दृष्टि में उदकवाची है और ये पूरणवाची है, ये अन्य आसपास के शब्दों को देखते हुए निर्णय कर रहे हैं। जी जी। यदि अप्यानी से उदक अर्थ ले लिया है तो अब पुरीशानी शब्द उदक नामों में पढ़ा हुआ होते हुए भी उदकवाची नहीं होगा, सीधे सीधे उदकवाची नहीं होगा, वो उसका दूसरा अर्थ लेंगे। जी जी। और उल्टा करेंगे तो भी है। तो इस सब प्रक्रिया से जैसा ये भाष्यकार अन्य लोग करते हैं उससे ये प्रतीत होता है कि ये पहले अर्थ को देखते हैं और यदि वो अर्थ संगत हो रहा है तब ही उस तरह का निर्वचन करते हैं। जी जी। और जितने अर्थ यहाँ पर पढ़े हैं निरुक्त में उसको देख के हम ये ना समझ लें कि पूरी शब्द उदकवाची है तो जहां पूरी शब्द दिखा और हम उदक अर्थ करने लगे, क्योंकि उदक अर्थ वाला निर्वचन निरुक्तकार ने किया है, उस निर्वचन को उठा करके उस अर्थ को पकड़ करके हर जगह उदक अर्थ लेने लग जाएं, ये निरुक्तकार का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं लेना चाहिए। जी। तो वो एक बात ये भी कहते हैं ना नैक शब्दम निर्ब्रूयात, उसका यही तात्पर्य जो आप बोल रहे हो कि उसको एक हटा एक एक शब्द को पकड़ करके निर्वचन नहीं कर सकते, नहीं कर प्रकरण पूरा देखना, प्रकरण सा एव तू निर्ब्रूयात। जी। तो अब इसके बाद में एक और बात कहना चाहूंगी कि निर्वचन के द्वारा हमें अर्थ का ज्ञान होता है एक सीमा तक जो होता है, लेकिन निर्वचन देख के बस उसी अर्थ को हमने पकड़ लिया ऐसा अर्थ ज्ञान निर्वचन भी नहीं करवाता है। पूरी शब्द का ये निर्वचन होते हुए भी पूरी शब्द का उदक अर्थ हम नहीं लेते हैं इस निर्वचन के होते हुए भी, इसलिए निर्वचन भी अर्थ का निर्धारक नहीं होता है। ये जो निर्वचन है ये अर्थ के निर्धारक नहीं होंगे, केवल कारण बताते हैं कि उस शब्द के इस अर्थ वाला होने में कारण क्या है, प्रसंगवश जहां अर्थ है वो तो फिर अन्य कारक होंगे। तो उस दृष्टि से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये निरुक्तकार अर्थ को बताने के लिए है ही नहीं, उससे हम अर्थ समझ लेते हैं लेकिन ये अर्थ का निर्धारक फिर भी नहीं होगा, अर्थ का निर्धारण तो प्रसंग से ही होगा। जैसे इन्होंने एक आक्षेप दिया था कि व्याकरण से हम विभक्ति पद विभाग नहीं कर सकते, वो तो निरुक्त से ही पता लगेगा, तो निरुक्त भी विभक्ति को और इसको तो बताता नहीं है, निरुक्त कैसे पता लगेगा कि प्रसंग कौन सा है और अब यहां समास का विभाग हम किस वचन में करें किस विभक्ति में करें, ये हम देखते हैं। तो ऐसी की ऐसी बात निरुक्त के निर्वचनों पर भी घटती है, मात्र निर्वचन से अर्थ का बोध नहीं हो सकता, निश्चयात्मक नहीं हो सकता, उसके लिए तो हमें अर्थ की परीक्षा वाला भाग उठाना ही पड़ेगा और वो आसपास के शब्दों को देख के प्रसंग देख करके आगे पीछे के मंत्रों को देख करके ही निश्चय होगा। जी जी। और कुछ बात? हाँ। एक जो कवयः सत्य श्रुतः, हाँ, वो उसमें वो जो था तो मैंने उसमें ऋग्वेद में तीन जगह पे ये एक साथ शब्द मिल रहे हैं, सत्य श्रुतः कवयः ऐसे मिलता है। वो श्रुत शब्द है बहुवचन में जो है, वो बहुवचन है। जी। श्रुत बहुवचन, श्रुत है बहुवचन है ये। तो एक तो मिलता है ये 5 57 8 5 58 8 ये, और ये एक अभी आपने दिखाया, एक ये मैंने ये दिखाया, तो 5 57 7 और 5 58 8 ये तो बिल्कुल एक ही जैसे मंत्र, हाँ, एक ही मंत्र है, सूक्त के अंत के मंत्र हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं। और एक ये जो मैंने अभी बोला ये है 6 49 6। जी जी। इन तीन जगह पे ये मिलता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, कल ये प्रसंग आपने इस उसलिए उद्धृत किया था श्री अरविंद का, वो ये कहते हैं कि आपने इसको अंत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। जी था। जी। किस बात के लिए कि किस बात के लिए ये है, किस बात के लिए उद्धृत किया था कि बाद में भी जो ऋषि होते हैं, बाद में जो मनुष्य हुए हैं उच्च चेतना वाले, उनमें भी मंत्र आते हैं जी जी, इसकी पुष्टि के लिए ये वाक्य सत्य श्रुतः कवय, सत्य श्रुतः कवय, उनको भी सीधा ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन तीन मंत्रों में जो ये आया है, इस मंत्र से या सूक्त से, सीधे सीधे शब्द से वो अर्थ भी लिया जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। यहाँ कवि का मतलब वो साक्षात्कृत है, और सत्य श्रुता का मतलब ईश्वर से ही जिन्होंने सत्य श्रुता सुना है, या मनुष्यों से भी सत्य सुना है जिन्होंने, ऐसा इन मंत्रों के अलग अलग जो व्याख्याएं हैं वो भी देखी मैंने, तो सब ऐसा अर्थ नहीं कर रहे। तो श्री अरविंद जो ये अर्थ कर रहे हैं, उस अर्थ तक वो कैसे पहुंचे, मंत्र को देख के, सूक्त को देख करके, वो तत्व क्या था, ये मैं जानना चाह रहा था। एक तो श्री अरविंद जो है ना, कवि का अर्थ ही ऐसा कह रहे हैं। कवि शब्द जो है उत्तर काल में अलग अर्थ में प्रयोग होता है, ऐसा बार बार कहते हैं वो। ये प्राचीन भाषा में कवि शब्द का अर्थ होता है सत्य का क्रांतदर्शी, मानी आगे बढ़ करके देखने वाला, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। क्रांतदर्शी उसी को कहते हैं जो हमारे को समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़कर देखने वाला, जो छिपा हुआ उसको भी देखने वाला। तो कवि शब्द प्राचीन भाषा में इसी अर्थ में बोला जाता था। आजकल गौण रूप से जो कोई भी कविता करता है, कोई भी बुद्धि से जोड़ तोड़ करके कोई भी बना सकता है, उसके लिए प्रयोग होने लगा गौण रूप से। प्राचीन भाषा में कभी शब्द का इस अर्थ में प्रयोग नहीं होता था जी। ये तो ये जो दूसरे भाष्यकार भी हैं, जैसे इन मंत्रों पे महर्षि का भी भाष्य है और कम्बोज जी का भी है, औरों के भी हैं, इन्होंने किसी ने भी ये जो प्रचलित कवि होते हैं उनका अर्थ नहीं किया है जी जी। वो कवि का मतलब सब विद्वान करते हैं या तो क्रांत दृष्टा करते हैं, वही अर्थ करते हैं जी। वो अर्थ होते हुए भी इससे ये कैसे सिद्ध हो जाता है कि बाद वालों को वेद मंत्र आए थे? नहीं, इस अर्थ में श्री अरविंद ने लिखा है, वो जो आपको मैंने पुस्तक दी है वेद रहस्य, उसकी पहले ही पृष्ठ पर उन्होंने किसी उद्धरण में, किसी संदर्भ में ये बात बोली है कि जो वेद का जो दृष्टा ऋषि हैं, तो वो सत्य के साक्षात्कृत धर्मा हैं। वो उन्होंने कोई बुद्धि से विचार करके कोई बात नहीं लिखी है, उन्होंने देखा, ऐसे कहते हैं देखा उन्होंने, ये शब्द लिखे श्री अरविंद ने कि उन्होंने देखा उसको जी। ये जो पंक्ति है इसमें तो सत्य श्रुतः है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पंक्ति से वो कैसे अर्थ निकालते हैं। उन्होंने ये बात कही है ठीक है जी, और वो बात सत्य भी हो सकती है जी, का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अंतः साक्ष्य के रूप में जब ये पंक्ति दी गई, ये उनकी पुष्टि में कैसे अंतः साक्ष्य है? मैंने उन्होंने ऐसी ऐसी अवधारणा बनाई कि ये वेद के जो ऋषि हैं ना, हजारों हजारों जो ऋषि हैं जी, ये कवि हैं, ठीक है, ऐसी उन्होंने एक एक निश्चय किया जी, अलग से किया वो जी, कि वो उनका अपना निश्चय था, अपना निश्चय, उसको अंतः साक्ष्य नहीं कहेंगे फिर। कवि शब्द के अर्थ में ये निश्चय किया कि कवि मानी सत्य का साक्षात्कृत दृष्टा, और ये भी मान लिया जी जी, कवि का क्रांत दृष्टा अर्थ होता है, और टीकाकार भी करते हैं जी जी। अब वो क्रांत दृष्टा दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो चारों वेद सृष्टि के प्रारंभ में आ गए जी, और जी, अब उन मंत्रों को देख रहे हैं, वो भी क्रांत दृष्टा ही हैं, सत्य दृष्टा ही हैं, यथार्थ जानने वाले हैं। कवि शब्द वहां भी घट सकता है, और दूसरा वहां भी घट सकता है कि जो बाद में उत्पन्न हुए और जिन्होंने मंत्र ही बनाए जी, समय समय पर मंत्र बनाए, वो भी क्रांत दृष्टा है, वहां भी ये घट सकता है, दो जगह घट रहा है जी। अब ये निर्णय करना इस इन पंक्तियों के आधार पर कि ये बाद में हुए ऋषियों पर ही घटेगा, उन पे नहीं घटेगा, यदि ये पंक्ति बाद में उत्पन्न मनुष्यों पर घटती है केवल, और जिन्होंने मंत्र का साक्षात्कार किया उन पे नहीं घटती है, किसी हेतु से सिद्ध होता है, तब तो हम कह सकते हैं कि अंतः साक्ष्य है, और यदि इसके दोनों अर्थ निकल सकते हैं तो फिर हमें विचार करना होगा कि उन्होंने ऐसी क्या चीज देखी जिसके आधार पर इसको इस रूप में ही लिया, दूसरे अर्थ को उन्होंने नहीं लिया, वो मैं जानना चाह रहा हूं। एक बात तो ये बताऊं कि श्री अरविंद ये कभी इस विचार को उन्होंने उभारा ही नहीं कभी कि चार को नहीं आया सबको आया, ये तो हम लोग ऐसा उसको व्याख्या कर रहे हैं। श्री अरविंद ने कभी इस बात को नहीं उठाया कि ये बाद में हजारों हजारों ऋषियों को ही ये ज्ञान आया है जी। पर मैं अपनी कल्पना के अनुसार उसको सोच रहा हूं जी कि जैसे कि मैंने ये उद्धरण दिया कि वेद के जो कवि हैं वो सत्य के दृष्टा हैं, और इति सुश्रुम धीराणाम आदि भी, जैसे हमने जो है धीर पुरुषों से ऐसे सुना है, वो ऋषि ऐसे बोलते हैं, अपने पूर्वजों का हवाला देते हैं कि हमने ऐसा अपने पूर्वजों से सुना है। तो उस आधार पर मैंने ये कहा, श्री अरविंद ने ऐसा कभी कोई प्रसंग नहीं चलाया कि ये वेद का अवतरण कैसे हुआ है, कि ये केवल चार से हुआ है या हजारों के माध्यम से हुआ है। मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट था तो मैंने उसको उदाहरण के रूप में दिया, लेकिन मेरे को ऐसा समझ में आया कि वो भी ऐसा मानते थे, क्योंकि उनको प्रमाण रूप में जिस तरह आपने प्रस्तुत किया जी जी, तो वो ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये केवल आपका है और श्री अरविंद ने तो इस विषय में कुछ कहा ही नहीं जी जी। तो अब श्री अरविंद का कथन इस विषय में प्रमाण नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस बात को खोला ही नहीं है जी जी। वो उनकी बात तो दोनों जगह घट सकती है जी जी। ठीक है।